شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون. سلام سلام به روی ماه همه شما بچه های خوب و نازنین خودم. بچه بعد از مدت ها دوباره آقا کلاغ خبر آورده از یک پسر گل به نام ماهان عباس‌زاده، 2.5 سالشه. مامان بزرگ فاطمه و مامان بزرگ سکینه چقدر دوستش دارن، بابا بزرگا بابا محمد باقر و بابا رجب خیلی دوستش دارن. بچه ها غذاشو خوب میخوره، خیلی بچه خوبیه. آقا کلاغی گفته یه خود شیطونه، همشم به باباش میگه منو بغل کن. آقا کلاغی فکر میکنم اشتباه کردی ها، ماهان ما دیگه خودش ماشالله عاقله، میدونه که نباید بره بغل باباش، درسته؟ در ضمن هر شبم مسواک میزنه و این پسر، پسر گلیه، عمه طاهره و خاله فریبام دیگه خیلی زیاد این بچه رو باید بگم عاشقانه دوستش دارم. منم به عنوان عمه مریم دوستش دارم، همه رو دوست دارم. روی ماهشو میبوسم و میریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست یک سبد سیب. عزیزای دلم، خارپوش کوچولو خیلی ناراحت بود. میدونین چرا؟ براتون میگم. خارپوش کوچولو یه سبد سیب جمع کرده بود اما نمیتونست اونا رو بشماره، برای همین خیلی ناراحت بود. اون میخواست بدونه چند تا سیب داره. خارپوش کوچولو سبدش رو برداشت و به طرف لونش به راه افتاد. کلاغ اونو دید و پرسید: قار قار خارپوش کوچولو، میبینم که یه سبد سیب خوشمزه چیدی، پس چرا اینقدر ناراحتی؟ خارپوش کوچولو گفت: آره، من یه سبد سیب دارم ولی نمیدونم اونا چند تان، آخه نمیتونم بشمرم. کلاغ گفت: این که قصه نداره، من برات میشمرم. و بعد سیبا رو یکی یکی از سبد برداشت و روی زمین گذاشت، شروع کرد به شمردن. این یک، این دو، اما بچه ها کلاغ تا دو بیشتر بلد نبود بشموره. واسه همین به خارپوش کوچولو گفت: تو دو تا و یکی سیب داری. و بعد پر زد و رفت. خارپوش کوچولو سیبا رو توی سبد گذاشت و گفت: دو تا و یکی، یعنی چند تا؟ توی همین فکرها بود که قورباغه رو دید. خارپوش کوچولو به قورباغه گفت: من یه سبد سیب دارم ولی نمیتونم اونا رو بشمرم، تو بلدی اونا رو بشموری؟ قورباغه گفت: البته که بلدم. و بعد یکی یکی سیبا رو از سبد برداشت و روی زمین گذاشت. 1، 2، 3. اما عزیزای من، قورباغه‌ام تا 3 بیشتر بلد نبود بشماره. واسه همین به خارپوش گفت: تو 3 تا و 2 تا سیب داری. خارپوش کوچولو دوباره در حالی که سیب‌ها رو توی سبد می‌ذاشت با خودش فکر می‌کرد که 3 تا و 2 تا یعنی میشه چند تا، که یه دفعه سنجاب از راه رسید. به سنجاب گفت: سنجاب جون، تو میتونی این سیبا رو برای من بشموری؟ سنجاب گفت: البته. و بعد شروع کرد به شمردن سیبها: 1، 2، 3، 4. اما بچه ها، سنجابم تا 4 بیشتر بلد نبود بشموره. خارپوش کوچولو پرسید: من چند تا سیب دارم؟ سنجاب گفت تو 4 تا و 1 سیب داری. اما بچه ها خارپوش نمیدونست 4 تا و 1 یعنی چند تا. اون همه سیباشو توی سبد گذاشت و به راه افتاد. توی راه لاک‌پشت رو دید. لاک‌پشت گفت چی شده خارپوش کوچولو، چرا ناراحتی؟ تو باید خیلی خوشحال باشی چون یه سبد سیب داری. خارپوش کوچولوی قصه ما جواب داد میدونی چیه؟ من نمیدونم چند تا سیب دارم. کلاغه به هم گفت تو 2 تا و 2 تا و 1 سیب داری. قورباغه گفت تو 3 تا و 2 تا سیب داری. سنجاب گفت تو 4 تا و 1 سیب داری. من نفهمیدم کی درست گفته، کلاغ، قورباغه یا سنجاب. لاک‌پشت خندیده گفت همه درست گفتن. 2 تا و 2 تا و 1 میشه 5 تا. تو 5 تا سیب داری. قورباغه هم درست گفته، 3 تا و 2 تا میشه 5 تا. خارپوش کوچولو گفت سنجاب چی؟ سنجابم درست گفته. لاک‌پشت گفت بله، 4 تا و 1 هم میشه 5 تا. پس تو 5 تا سیب داری. بچه های گلم، خارپوش کوچولو از لاک‌پشت تشکر کرد. اون حالا متوجه شده بود که 5 تا سیب داره و بعد خوشحال و خندون به طرف لونش به راه افتاد. عزیزای گلم، قصه‌مون قشنگ بود نه؟ شما هم همینجور که چشاتونو بستین و میخواین بخوابین، انگشتای یک دستتونو بشمرین. 1 2 3 4 5. ماشالله به شما، ماشالله به ماهان پسر آقای عباس‌زاده. بله، میدونم که ماهان گل ما هم شمردن رو خیلی خوب بلده. شعرم قشنگ میخونه، قرآنم خوب میخونه. آفرین، آفرین به ماهان گل ما و هزاران آفرین به همه شما عزیزای گلم. دستتون درد نکنه، حالا میتونین 6 و 7 و 8 و 9 و 10 رو هم بشمرین. خدا حافظ تا فردا شب. Thank you.